بالله الذي أبدى نظام الوجود واخترع ماهية الأشياء بمقتضى الجود وأنشأ بقدرته أنواع جواهر الأقلية وأفاد برحمته محركات الأجرام الفلكية خصوصا على ذوات الأنفس القدسية المنزهة عن القدرات الإنسية والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والمعجزات وعلى آله وأصحابه واصحاب التابعين للحجج والبينات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله سامعین السادات الكرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام مسلمانوں جناب سامنے آیت پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی سے بیان کرن دی توفیق عطا تو جڑی آیت پاک میں تلاوت کیتی ہے اے دا تعلق بھی علماء دی ذمہ داریاں دے نال ہے چاہ رات جڑا بیان ہویا ہے اس دن متعلقہ یہ گلاں نے توجہ کرنا. پچھلیاں امتاں دے جڑے واقعات بیان کیتے گئے قرآن پاک دے اندر تو اللہ تبارک و تعالی اس واسطے بیان فرمائے بہت ساری حکمتاں تعلق رکھدیاں نے. جس طرح اس امت دے آخر ہون نال بہت ساری حکمتاں تعلق رکھدیاں نے, باقی ان تو پہلے گزر گئیاں نے. جنہاں چوں یہ وی ایک کہ تاکہ باقی امتاں جڑے کم کیتے انہاں دے عذاب آئے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت وہ کم نہ کرے تاکہ انہاں دے عذاب نہ آون, اللہ تعالی انہاں نوں معاف فرمائے. تو اے جس طرح آخر آن نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت دے آخر ہون نال بہت ساریاں حکمتاں تعلق رکھدیاں نے, جہدے وچوں اے وی کہ آپ آخر تے تشریف امت آخر تے آئی تاکہ باقی کام انہاں دے سامنے ہون تے بچ جان. ایویں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر پچھلی امتاں دے جڑے حالات و واقعات بیان فرمائے انہاں نال وی بہت ساری حکمتاں تعلق پھڑدیاں نے, جنہاں وچوں اے وی ہے کہ اے امت محمدیہ تسی او کام نہ کرنا جڑے او نہ کیتے نا, تو انہاں کماں تو بچ کے رہا جے جدوں انہاں دے حالات و واقعات بیان کیتے عذاباں دا ذکر. تسی او کام نہ کریو جڑے انہاں لوکاں کیتے نے تاکہ تہاڈے تے او نوشتاں تے عذاب نہ آ جان. تو حالات و واقعات بیان کرن تو بعد قرآن پاک دے اندر رب فرمایا کئی جگہ دے اتے فرمایا فاتبرو یا اولی الابصار, بصیرت آلیو عبرت حاصل کرو. بسر آنکھ نال جڑی وینے نے بسر ہوندی ہے جڑی دل چ روشنی ہوندی ہے جہدے نال بندے نوں پتا لگدا ہے سچ تے جھوٹ دا, حق باطل دا, کفر اسلام دی تمیز ہوندی, اونوں بصیرت آکھیا جاندا. فرمایا فاتبرو یا اولی الابصار, بصیرت آلیو عبرت حاصل کرو. توجہ کرنا, تو یہ آیات بینات کیوں نازل فرمائی گئیاں تاکہ لوگ کیویں عبرت حاصل کرن کہ تساں پچھلیاں امتاں دے حالات واقعات اپنے سامنے رکھو, انہاں کیڑے کام کیتے جڑی وجہ تو انہاں دی اولاداں برباد ہو گئیاں, مال برباد ہو گئے, جاناں انہاں دیاں برباد ہو گئیاں. تساں عبرت حاصل کرو, کی مطلب ہے تساں وہ کام نہ کرو جڑے کام کر کے وہ برباد ہوئے نے, تسی وہ کم کرو جڑے تھانوں نبی پاک سرور کونین فرما رہے ہیں تاکہ برباد نہ ہو آباد ہو جاؤ. اور فاتبرو یا اولی الابصار, بصیرت والو قیاس کرو, چاہو نہ تفسیراں کی سوے دا معنی کیتا گیا. قیاس کرو, قیاس قیاس دا مطلب کی ہوندا ہے؟ قیاس دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ اے گل جڑی ہے انہاں نوں فلانی گل نال رلا کے سمجھ لو, اے جڑی گل اینوں فلانی گل نال رلا کے سمجھ لو. سادہ مطلب تہانوں سمجھاواں, اے گل جڑی ہے اینوں فلانی گل نال رلا کے تے سمجھ لو, اینوں قیاس آندا. فرمایا بصیرت والے قیاس کرو, کی مطلب کہ تساں اپنی گل جڑی نے پچھلیاں امتاں نال رلا کے تے سمجھ لو. وہ کس طرح کہ انہاں امتاں نے شریعت تو پہلو اتھی کیتی, اللہ رسول دے حکم جڑے سن انہاں تے نہیں چلے, انہاں تے عذاب آئے, کدے انہاں تے مینڈک پی گئے, کدے انہاں دی جناب خون بن جائے جڑے پانی کدے کس طرح کدے کس طرح کدے انہاں تے جناب پانی دا عذاب آ گیا کدے زلزلیاں دے نال تباہ ہو گئے تسی انہاں تے قیاس کر لو کی مطلب ہے گل نال گل لا کے گل سمجھ لو کہ انہاں کام غلط کیتے نے تاں عذاب آیا ہے تساں یہ سمجھ لو کہ اساں او کام نہیں کرنے جیڑی وجہ نال او برباد ہوئے نے اساں او کرنے نے جیڑی وجہ نال اللہ معافی دے وے تے جنت عطا فرما دے توجہ کرنا پھر علماء کرام جڑے نے ہر امت جڑے آقا لے ہوندے رہے نے انہاں دی ذمہ داریاں سارے دی ہوندیاں نے کئی ادا کردے رہے نے کئی نہیں کردے رہے تو اللہ نے قرآن پاک گل نبی پاک سرور کونین نال فرمائیے اور درس مصطفیٰ تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جانشین جڑے نے جڑے اپنے آپ نو عالم آندے نے درس انہاں نو دتا فرمایا تسا کسی شاید ہی اے نہ سمجھو مر جاؤں گے لٹے جاؤں گے فلان ہو جائے گا نہ جدو دین دی گل ہوئے کسی شاید ہی پرواہ نہ کرو دین مصطفیٰ بیان کر دیو تو انو اللہ بچائے گا فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين فرمایا یا رسول اللہ بلغ ما انزل الیک من ربک فرمایا یا رسول اللہ بلغ ما انزل الیک جو اللہ نے تواڈے وال نازل فرمایا اگے پہنچا دیو کدھروں آیا مر ربے کا رب والوں جو تواڈے آل آیا اگے پہنچا دیو جے تساں کے نہ پہنچایا تے سمجھو رب دا پیغام اگا نہیں پہنچایا جے گل نبی نال ہو رہی ہے مورد خاص حکماں میں سمجھایا مصطفیٰ دی امت دیاں لوکاں نوں جا رہا ہوئے کیڑے جڑے اپنے آپ نوں عالم شمار کر دینے آندے نے جی اسی علماء فرمایا یا رسول اللہ جو نازل کیتا گیا ہوئے تساں پہنچا دیو جے تساں اے گل نہ کیتی پہنچایا نہ تے تساں اللہ دا حکم اگے نہیں سنایا پھر اے وی ٹھیک نہیں توجہ کرنا فرمایا واللہ یعصمک من الناس لوکاں دی پرواہ نہیں کرنی واللہ یعصمک من الناس لوکاں کولو تانوں رب محفوظ کر لے گا لوکاں دی پرواہ نہیں کرنی لوکاں کولو رب بچا لے گا لوکاں دے مال طاقت تے دولت دی پرواہ نہیں کرنی جو اللہ دا حکم ہے وے او اگے پہنچا دینا وے توجہ کرنا مسلمانوں ایسے واسطے دوسری جگہ فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یسمعون فرمایا لولا ینہاہم فرمایا یہودیاں تے عیسائیاں دے جڑے علماء تے مشائخ نے کیوں انہاں نوں ان کولے مل اسما گندیاں گلاں توں کیوں نہیں روک دے انہاں دا کم بن دے لوکاں نوں گندیاں گلاں توں روکن واکلہم سوختا نالے حرام خوری توں وی روکن حرام کھان تو وی روکن غلط کھان تو وی روکن غلط کہن تو وی روکن علماء دیاں ذمہ داریاں نے فرمایا لبے سما کانو یسناون فرمایا پیڑا کام کر دے رہے نے دین بیان نہیں کیتا انہاں نے لکوئی رکھیا ہوئے لبے سا پیڑا کام کیتا نے جڑا دین لکوئی رکھیا نے عالم دا کم دین لکونا نہیں بندا دین مصطفیٰ نو کھول کے بیان کر دینا بندا وے جے کوئی جان دا خیال کر کے دین لکو لوے مال دے تحفظ دی خاطر دولت دے تحفظ دی خاطر دین دے مسئلے لکو کے بہ جائے تاکہ میں دین دی گل کیتی تے لوکی میری خدمت بند کر دین گے پھر سمجھ لے نے اپنا پیسہ بچا لیا وے لوکاں دے دین ایمان نوں روڑ چھڈیا وے جہنم وچ چلے گئے نے وہ اگ چ سڑ رہے نے انہاں دی جہنم پسند کیتی اپنا مالی نقصان پسند نہیں کیتا توجہ کرنا مسلمانوں جے چپ کر رہے آوے دنیاوی نفیاں دی خاطر تے سمجھو انہیں لوکاں نوں ریڑ چھڈ جاوے اپنی دنیا بچا لئی فرمایا لبے سما کانو یسلاون فرمایا ہوئے پیڑا کام کردے رہے نے دنیا بچانی دین برباد کرنا چنگا کام نہیں چنگا کام ہے وے دنیا جاندیت لگی جاوے پر دین مصطفیٰ ہتھوں کدی نہ جاوے کیونکہ ایک کم آن والی شے وے دین کم آن والی شے وے دنیا جوڑن والے تھے بڑے بڑے آئے تھے بڑے بڑے چلے گئے کئی بادشاہ آئے نے جناب تے انہاں نوں پتہ ہی نہیں سی ساڈیاں جائیدادیں کتنیاں نے ساڈے رقبے کتنے نے ساڈیاں دولتاں کنیاں نے مال انہاں نے جوڑے نے ایویں قبریں چلے گئے نے مال انہاں دا ایتھے ہی رہ گیا ہویا وہ آخر قبر چلے گئے نے نال کچھ بھی لے کے نہیں گئے کیونکہ سارا کچھ ایتھے رہ جانا وے صرف دین مصطفیٰ نے نال جانا جے توجہ کرنا مسلمانوں اے سارا کچھ ایتھے رہے گا اللہ نے نبی رسول وی تاں بھیجے نے عالم دی ذمہ داری وی یہ ہے کہ مال دی پرواہ نہ کرے دنیا دے طاقتاں دے کسے زور تو ڈر کے مسئلہ نہ لکوے جویں نبی دا دین دا مسئلہ ہوے اویں بیان کر دے وے اللہ جانے کیدی قسمت وچ ہدایت ہوے جڑا سن کے ہر پاسوں کنڈ کر کے دین والے پاسے آ جاوے فرمایا سنتے ہیں کہ معاشر میں ارے سنتے ہیں کہ معاشر میں اے بس انہیں کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ معاشر میں ارے سنتے ہیں کہ معاشر میں اے بس ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے تو رب نے بنائی ہے سنتے ہیں کہ معاشر میں تاں فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فرمایا دوسری جگہ لولا ینہاہم الربانیون ربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السفت فرمایا انہاں نوں کی ہو گیا مولویاں تے پیراں نوں سیدھی گل نہیں کردے اللہ نے قرآن وچ فرمایا وے لولا ینہاہم کیوں نہیں روک دے رہے انہاں نوں آئے تو نہ دے بارے نازل ہوئیے مورو دے دا خاص حکم آمیں گل نبی دی امتیاں دے امت دے عالمہ پیران آلوئیے وہ گل لکو کے نہ رکھیا کرو اللہ جانے کے دی قسمت چی ہدایت ہوئے کوئی تواڑی گل سن کے نبی دے دین دے ٹور پوے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا لبے سما کانو یسناؤن فرمایا جڑا کم کر دے رہنے دین لکون دے رہنے پیڑا کم کیتا نے چنگا نہیں کیتا نے معلوم ہویا دین لکونا چنگا کم نہیں دین نو بیان کرنا چنگا کم آج کل دین نو لکو لینے نو مسلحت جان دینے آدھے سیانے آدھے بڑے سوچ کے چل نہیں ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਗੋਲ ਮਗੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੇ ਬੇਦੀਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹੀਏ ਤਿੰਨੇ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਏ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨੀ, ਦੀਨ ਨੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅੱਜ ਦੀਨ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਾਲਦੇਨ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ, ਜਾਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਸਿਰਫ ਹੈ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੈਰ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਪੀਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਬੇਹਿਸਾਬਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਤਾ ਫਿਰੂ ਯਾ ਉਲਿਲ ਲਬਸਾਰ, ਓਏ ਲੋਕੋ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਸੀਰਤ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਬਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰੋ? ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੌਲਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਹੇ ਜੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤੀ ਹੋ। ਉਹ ਬਸੀਰਪੁਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਜਦ ਮੌਲਵੀ ਅਮਜਦ ਸੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਮਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਲ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸੀਰਪੁਰ, ਉਲਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਵੇ, ਜਾਮੀਆਂ ਨੇ ਦਾਮੀਆਂ ਫਰੀਦੀਆ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭੈੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਲਮ ਤੇ ਪੀਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਆਖਣ, ਜ਼ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਓ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਤੁਸਾਂ ਜੰਨਤ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਉਧਰ ਤੇ ਵੀ ਉਧਰ, ਮੁਰ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਦਾ ਤੇ ਕਬਾੜਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇ, ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਠੋਕ ਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇ ਵੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮੁਕਾ ਮਿਨਨ ਨਾਸ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਗੱਲ ਨਬੀ ਨਾਲ ਦਰਸ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ ਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ, ਗੱਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਸਾਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਛੱਡਿਆ ਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜੇ ਤੋਰਾਤ ਮਗਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ? ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਲੱਤੜਾ ਲੈਣੀ, ਆਖਣਾ ਜੀ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਛੱਡਣੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਏ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਦਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਰੱਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਦੀਕ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਲਓ ਅੰਨਹੁਮ ਵਲੋ ਅੰਨਹੁਮ ਅਕਾਮੁਤ ਤੌਰਾਤ ਵਲ ਇੰਜੀਲ ਵਮਾ ਉਨਜ਼ਿਲ ਇਲੈਹਿਮ ਮਿਰ ਰੱਬਿਹਿਮ فرمایا جے تورات تے چل پیندے انجیل شریف تے چل پیندے آسمانی کتاباں تے چل پیندے وما ان دے لئی الیہم من ربہم جو کچھ انہاں والے رب نے نازل فرمایا وے ساریاں تے جے چل پیندے فرمایا لا اقلو من فوقہم و من تحت ارجلہم توجہ کرنا فرمایا لا اقلو من فوقہم فرما من تحت ارجلہم من فوقہم و من تحت ارجلہم فرمایا اسا انہاں نوں کھانے دے دینے سن من فوقہم اتے بھی خوراک کر دینی سی تلے بھی خوراک کر دینی سی او کیڑی شے تو ڈر دے رہے فرمایا اسا انہاں دے اتوں تلو خوراکاں ہی خوراکاں کر دینیاں سن جویں جملہ ساڈی زبان وچ بولیا جاندا ہے یار کیڑی پرواہ کرنا ہے اتوں تلو آ دولت ہی دولت تے فلانا بندہ مڑیا پیا ہوئے مطلب کی ہوندا وے فراواں نہیں ہے رب فرمایا لا کلو مین فوک و من تخت ارجلہم فرمایا اسا اتو تلو انہاں دے پیراں سراں تے اسا خوراکاں ہی خوراکاں کر دینیاں سن کیڑی شے تو ڈردے رہے نے روزی تے میں دین والا ہوں توجہ کرنا رب نے گل تے یہودیاں نال کیتی اے سمجھائی مدینے دے تاجدار دیاں امتیاں نوں اے او فاتبرو یا اولل الابصار اوئے بصیرت حاصل کرو بصیرت حاصل کرو یا اولل بصیرت والے عبرت حاصل کرو کی مطلب او نال کم نہ کریا جے دین بیان تے جاری رکھیا جے اللہ تہانوں وی روزیاں عطا فرماتا رہے دیندار بندہ دین دے مسئلے چ ڈنڈی نہیں مارتا جڑا دیوانہ ہوندا وے عاشق تے ولی او نہیں ہوندے جڑے شراباں دی وی اجازت دین زنا دی وی دین چوریاں دی وی دین جویں بابا بصیر پوریاں دا کم پھڑیا ہویا وے اللہ دے ولی تو ہوندے نے جڑے سنت وی نہیں چھڑ دے مستحب وی نہیں چھڑ دے کیونکہ انہاں دا تے عقیدہ ہوندا وے ارے رندوں کے لیے میں خانے کی رندوں کے لیے میں خانے کی رندوں کے لیے میں خانے کی یہ ہر رسم عبادت ہوتی ہے رندوں کے لیے میں خانے کی یہ ہر رسم عبادت ہوتی ہے دلبر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے دلبر کو بٹھا پیش نظر دلبر کو بٹھا کے نظر چہرے کی زیارت آندے نے جڑے دیوانے ہوندے نے رندوں کے لیے میں خانے جڑے دیوانے ہوندے نے وہ تے یار دیاں ساریاں گلاں نوں اپنا لیندے نے جڑے یار دی زیارت نہیں کساندے انہاں گل کدوں کسانی ہے دور نہ لاگ سبحان اللہ آگے مسلمانو غور کرنا فرمایا والو انہو مقام التورات والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لا اقلو من فوقہم ومن تحت ارجلہم فرمایا اللہ دے حکم من لیں جے کھان دا مسئلہ ہی نہیں سی رہنا سا ہر پاسے روزی روزی کر دیں توجہ کرنا مسلمان آج بھی یہودیاں لے کم ملوانے نے پڑے ہوئے نے ہر ویلے ٹھڈ نو اگے رکھی رکھ دے نے قوم نو زنا تو روکن دی بجائے زنا دیاں اجازتاں دیندے نے شراباں تو روکن دی بجائے شراب دیاں اجازتاں دیندے نے چوریاں تو روکن دی بجائے چوریاں دی اجازتاں دیندے نے جویں بصیر پور والے نے کم پھڑیا ہویا وے توجہ کرنا اے کم انہاں دا وے جڑے یہودی مولوی کردے سن معلوم ہویا نبی دے وارث ہو نہیں جڑے یہودیاں والے کم کردے نے نبی دے وارث ہو عالم نے جڑے صحابہ والے کم کردے زور نالاک سبحان اللہ آگے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا گل من لیں دے روٹی تے مسئلہ ہی کوئی نہیں سی روٹی مسئلہ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਿਛੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨੀ ਹੈ। ਮੱਝ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਭਰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਦੇ ਰੋਲੇ ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੋਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ। ਰੱਬ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਈ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਐਵੇਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਬ ਦੱਸਦਾ ਢਿੱਡ ਮੈਂ ਭਰਨੇ ਨੇ, ਏਡੀ ਬਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਪਿਆ ਭਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੀਨ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਗਿੱਠ ਨੀ ਭਰੀਣਾ। ਢਿੱਡ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰ, ਦੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਦੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਨਾ ਲਾਗ ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਲਾ, ਮਸਲਾ ਢਿੱਡ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਦੀਨ ਦਾ ਵੇ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੇ। ਤੋ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਦੀਨ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਦੀਨ ਦਾ ਵੇ, ਜੇ ਦੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਉਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਸਮਝੋ ਇਹ ਬੇਸੋਚ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਕਲ ਤੋਂ ਆਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮਰਿਆ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੇ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਕਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੁਨੀਆਂ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਬੂ ਜਾਲ ਬੜਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰੌਨ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਮਾਨ ਤੇ ਕਾਰੂਨ ਵੱਡੀ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਅਬੂ ਅਲ ਹਕਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਜਾਲ ਜਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਵੇ ਨਾ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੇ, ਕਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਹਾਮਾਨ ਤੇ ਕਾਰੂਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਬਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਆਓ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਜਦਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਅਲਵੇ ਭੇਜੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਬਰਾਈਲ ਫੁਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦੇ, ਇਲਾਕਾ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਨਾ ਫੀਹਿਮ ਅਬਦਾ ਕਾ ਫੁਲਾਨਨ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਫੁਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਮ ਯਾ ਸੇ ਕਤਰ ਫਤਾਇਨ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਨਿੱਕਿਆ ਜਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਤੇਰਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਨੇਕ ਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਗੜਾ ਕੱਢ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਪਈ ਹੈ। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, لوگ شرع دی مخالفت کرن جڑا وٹ نہ لے آوے او تے جناب تباہ ہو جاوے تے برباد ہو جاوے تے جڑے لوکاں نوں شرع دی مخالفت تے اکساون آکھن چوریاں کری جاؤ کوئی نہیں جنت تواڈی اے زنا کیتی جاؤ جنت تواڈی اے شراباں پیتی جاؤ جنت تواڈی اے جیڑی برائی مرضی جے دل کرے کر لو تساں جنت جاؤ گے جڑے انج دے بئی مجبان ہون اونا کدو اللہ دے عذاب تو بچنا وے جویں بصیر پوریاں نے کم پھڑیا ہویا وے توجہ کرنا مسلمانو پتہ چلیا اپنیاں تسبیحاں کرن نال وی بندہ اللہ دے عذاب تو نہیں بچ سکدا عذاب تو ادوں بچدا وے جدوں آپ وی نیکی کرے نال دنیاں نوں وی نیکی دا درس دیندا ہوئے تاں عذاب تو بچدا وے جدو لوکاں نوں وی دین دا درس دےوے تاں بندہ اللہ دے عذاب تو بچ دے تے لوکاں نوں دین دی مخالفت وچ بھارے او دا کی حال ہوئے گا توجہ کرنا فرمایا کئی بندے آندے نے تینوں کی لگے تو اپنی اللہ اللہ کر مسئلہ کوئی دسو نا کسے نوں تے کئی بندیاں دی عادت نہیں آندے نے تینوں کی لگے تو اپنی اللہ اللہ کریا کر تے انہاں نوں پوچھو اپنی اللہ اللہ نال بندہ نہیں بچدا بندہ ادوں ہی بچدا جدوں لوکاں نوں وی اللہ اللہ سکھا دیندا ہے بندہ جی میں بچنا ہوں دا تے کوئی مخالفت شرع دی نہیں کیتی کوئی انج دا کم نہیں کیتا خلاف شرع ساری زندگی دین تے انہیں گزاری رب فرمایا انہوں پہلے برباد کرو انہوں پہلے کرو کیوں یہ اپنی جو لگا رہا ہے تے باقی لوکاں دا انہیں خیال نہیں کیتا تے نہ انہیں غصہ چڑھیا ہے نہ یہ بولے ہے معلوم ہویا جڑا اپنی جو لگا رہا ہے آگے جو اپنی اللہ علیہ کی تیرو کو کچھ نہیں ہوں دا اس برباد ہو جانا ہے بچنا اسے بھی آپ ہی نیکی کرے دویا بھراواں نوں وی نیکی دا درس دے وے او بندہ بچ سکدا توجہ کرنا اس واسطے جڑے لوگ دین دے مسئلے سمجھاؤندے نے نا اس واسطے سمجھاؤندے نے اساں وی عذاب تو بچ جائیے تے تسی وی بچ جاؤ چپ نال نہیں بچ سکدے دین بیان کرن نال بچ سکدے جے زور نال آکھو نا سبحان اللہ اور جاؤ پوری دنیا تے جتھے مرضی پھر لو جڑیاں لوکاں دے گھراں وچ پریشانیاں نے دلاں وچ پریشانیاں نے مسائل نے اولاد دے فتنے نے جانی مالی تحفظات دا مسئلہ بنیا تے ایک کدے بھی حل نہیں ہو سکدا نہ پوری دنیا تے دین نو چھڑ کے سکھ ہے وے اس سارے مسئلے جو حال ہندے نے تو صرف مصطفیٰ دے دین جا گیا نہیں تو باقی لوگاں نو پوچھو نا جڑے دین تو نفرت کر دے نے یا سستیاں کر دے نے انہاں نو کیڑے کیڑے مسائل بنے پے نے اور کی پریشانیاں نے جاؤ باقی قوماں دا حال ویکھ لو یہودیاں دا ویکھ لو عیسائیاں دا ویکھ لو سکھاں دا ویکھو قوماں کیویں برباد ہوئیاں نے معلوم ہویا زمین دی گل نال بچت نہیں ہوندی آسمان دی گل نال بچت ہوندی ہے کوئی نہیں بچا سکدا صرف اگر بچا سکدے نے تو اللہ دے نبی اور رسول بچا سکدے لوکاں نوں زور نال آکھو نا سبحان اللہ اگے مسلمانوں غور کرنا میں کنز المال شریف دی روایت بیان کراں توجہ کرنا تو پتہ لگے عالم کنوں آندے نے تے عالم نال کدوں تک رہنا چاہیے وے تے کدوں چھڈ دینا چاہیے وے فرمایا العلماء ومن الرسل فرمایا مدینے والے نے جڑے عالم نے ان رسولاں دے امین نے علماء رسولاں دے امانت دار نے امین نے کدوں تک امین نے فرمایا مالم یو خال تو سلطان جنا چیر بادشاہ بےمان نال یاری نہ لاون اُنہ چیر امین نے جنا چیر فرمایا خلط ملت نہ ہون رل مل نہ جان بےمان نال اُنہ چیر امین نے وایو داخل دنیا جنا چیر ہلکے ہو کے دنیا جنا پہ جان اُنہ چیر امین نے جنا چیر بےمان حاکم حاکم پرست تے دنیا پرست نہ منن اونا چیر اے امین نے فائدہ خالت السلطان فرمایا جدو بادشاہ نال رل جاون وداخل دنیا دنیا وچ پی جاون انج کر لو جدو ووٹاں وچ پی جاون تے پارٹیاں بنا لین وداخل دنیا آکھن پھر کھابے آن گے پھر ودارتاں ملن گیاں ٹیڑھ تناں گے فرمایا جدو انج دے خیال آون فقد خان الرسول ہن امین نہیں رہے انہاں رسولاں نال خیانت کر لئی ہن امین نہیں رہے فرمایا فحذروہم انہاں تو بچ کے رہیا جے فحذروہم انہاں تو بچ کے رہیا جے انہاں دے نیڑے نہ جایا جے جویں ہلکے کتے دے نیڑے جان بندہ جاوے تے ماڑی جی رال پی جائے تے بندہ آپ وی جاندا رہندا وے ایویں جڑا دنیا دار عالم ہوے بات توجہ کرنا مولوی ہوے او دے کول جاندے اویں ماڑی جی رال پی جائے بندہ آپ ہی لگا جاندا وے فرمایا فحذروا ہمیں نہ کلو پرہیز کریا جے اینا تہاڈا بیڑا پار نہیں کرنا تہاڈا بیڑا پار تے امام اہل سنت ورگیا نے کرنا وے تائیوں دے فرما گئے نے سونا جنگل رات اندھیری سونا جنگل رات اندھیری اے چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سومن جنگل رات جتھے نہ کوئی بندہ نہ پانی دا خطرہ انج دا راہ آ گیا رات اندھیری اتو نیرا بھی تے چھائی بدلی کالی ہے اتو بدل بھی ایک رات ایک اتو بدل ہے ایک اگو جنگل ہے ایک سنسان ہے ایک نال چور لگے پھر دنیا نے تو انو اسی پار کران چوروں کی رکھوالی ہے کلام الامام امام الکلام ہوں نا امام دی گل ہے تے گلاں دی امام ہے چھوٹی فرمایا سونا جنگل ایک جنگل سنسان ہے رات اندھیری تو رات بھی نیری ہے نیریاں راتاں کینوں آندے نے جے چن نہیں ہوندا چن بھی کوئی نہیں رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے اتو سیاہ بدل بھی ہے اتو بندے جڑے نے نیندرے بھی نے تو سونے والو جاگتے رہیو بندے نیندرے بھی نے اتو نیندر بھی ہوندی ہے پئی تے نال چور بھی لگے پھر دنے آندے ہن تہاڈا بیڑا اسی پار کر دینا تو پتا نہیں کہڑے ویلے نیندرے بندے گئے وچ ہاتھ مار کے سارا کچھ لے کے لگے جان تے پاویں انہوں بھی نال ہی اغوا کر کے لگے جان توجہ کر اعلی حضرت نقشہ کیسا کھچیا ہے کہ ظلمتاں دنیا دیاں کفر دا قانون ہے کفر دی تعلیم ہے معاشرے دی بے بد تہذیبی ہے یہود و نصارا دی تقلید ہے پھر علماء انگریزاں نال رلے ہوئے نے مولوی انگریزاں نال رلے نے بادشاہاں نال رلے نے بےمان حکمراناں نال اے اتو چور جڑے نے اے رکھوالے نے تہاڈے چوروں کی رکھوالی ہے اے اتو آندے نے اسی تہاڈا بیڑا پار کرنے جدو اپنا نہیں نام رہا تو جی تسی بےمان حکمراناں نال تہاڈا اپنا پار نہیں کسے دا کی کرنے اسی وہ تو چوروں کی رکھوالی ہے وہ تمہیں لگے پھر دے نال آدھے نے خدا دا خوف کرو جاگ پاؤ سفر بڑا اوکھا ہے نیندر نہ کرو جاگو تاکہ اللہ بیڑا پار کر دے فرمایا فائدہ خالد السلطان و داخل الدنیا فقد خان الرسول فحذروہم فرمایا جدو بادشاہ نال رل جان تے دنیا چ ہلکے ہو جان جویں ہلکا کتا دنیا چ پیندا ہے فرمایا فحذروہم پھر اینا تو بچیا جے اینا تو آڑا بیڑا پار نہیں کرنا پھر وہ لبیا جے جڑا تو آڑا بیڑا پار کر دے ہو دعا کرو مسلمانوں رب نبی دے دین دے رہن دے چلن دے توفیق عطا فرمائے.